ذاتي وهو الذي يدخل تحت حقيقة جزياته كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان أو الفرس ديوي والكليون كليبة إما ذاتي يا بذاتي ورست براسي أو يا بعرزي تقسم دا كلي وذاتي وعرزي تكلي كليبة يا ذاتي دا غضري أو يا بعرزي طالبان وسمعتم دا طالبان دا ذاتي ولي تر عرزي مخي كري دي سواجه دا چه ذاتي تر عرزي مخي سوي دي يواجه خدا دا ذاتي چه دي طالبان آغا وجودي دي في اعتبار دا تاريخ او عرضی چی دی آغا عدمی دی نو وجود اشرف تر عدم دی نو آغا اشرف مرول اولا بالتقدیم وی نو ازک ذاتی تر عرضی مخکری دی یاو دوی مواجه داد دا ذاتی چی دی دا آغا سترکیب دا آغا مرول اشرف دا افراد دا کولی شاریکی دا آغا عرضی سخه دا آغا اشرف معرف مر والترکیب ندی دا ذاتی سخه دا حج تام ترکیب کیج طالبان او دا عرضی سچ دی اغا رسم جوری نو مر والکم شی چی دا ذاتیات جوری لی اغا شوی تر اغا چی تر دا عرضیات می دی دا عرضیات تا جوری نو مر وال چی اشرف دا اغا تعریف دا ذاتی جوری دی نو ازک ذاتی تر عرضی مخی کری دی تی با پوسولت او مر ول درې مواجه داد ذاتی داخل په ماهیت کې د جزئیات وي عارضی خارج د ماهیت څخه د جزئیات وي نو رعایت د هغه داخل اولا تر رعایت د خارج وي نو ځکه ذاتی مراعات کړی دی هغه مخکې کړی تر چا دی تر هغه عارضی دی څلورم مواجه به دا ذکر ذاتیات ډیر دي تر عارضیات تی و عزت دا اغدیرو دا پاروی ذاتیات تری دی عرضیات چی دی اغد وجی چی خاصا و عرضیان نو اغ عزت تا کاسر لروی زکی ذاتی پر عرضی مخی کری دی کتش دا وایست چی عرضیات مرد تر ذاتیات دیر وجی خاصا و عرضیان عرضی لازم و عرضی مفارب خدا دی اقسان دا ذاتی دیر سو مرد با جواب دا شوک طالبان چیز مر اغا اقسام اولی مرادی اولی اقسام دا ذاتی تر عرضی دیر وی نو یزک ذاتی تر عرضی مخی کری دی دا خلاصو دا تقدیم واجه خود در تمعلوم اسم ناکت وی ذات ماهیت حقیقت دا پمانای واحد بانی دی علامه علی المشهور مشهور دا دا چی دا غدری سر فیوا مانا بانی دی طالبان یعنی د دوی په مابین کې اتحاد ذاتی دی او تغایر چې دی هغه اعتباری قدر تغایر دی ما به شی هو هو دې ته ذات هم ویل کیږي او ماهیت هم ورته ویل کیږي حقیقت هم ورته ویل کیږي طالبان دا ذات دغه دی دا ما به شی هو هو څه درې سره مرو دغه ذات ما به شی هو هو دی لیکن دغه ما به شی هو هو که سره مر لحاظ که بیل اعتبار ده وجود او ده تشخص چه وجود تشخص نکی ور سره چش لحاظ باره و دی تماهیت ویل که سره ده اعتبار ده وجود خارجی نو حقیقت ور تو ویل که او سره ده اعتبار ده اغمر و تشخص حویت ور تو ویل که پا پویلی اعتبار د وجود او تشخص نو کې په دې ما به شی هو هو ماهیت یې نوم دی او که تشخص یې مول ول هغه خارجي وست وجود خارجي ور سره معتبر کې حقیقت یې نوم دی او که د شی چې سره د اعتبار د تشخص یې بیا اخلي هویت یې نوم دی د ذات اطلاق پر درو سره باندې کیږي ذات حقیقت ماهیت هویت نو دا غدری چی دی چی دا ماهیت دی اغا دا وجودی خارجی و تشخص ندی پکش لحاظ چی اغا وجودی خارجی دی لحاظ که یا چی قطع نم دی چی تشخص دی پکش لحاظ که یا حویت نم دی خیر اتحاد ذاتی دی و هو دا ذاتی اللذی اغا دی يدخلو چه داخلی تحت لان حقیقت جزئیاته تر حقیقت دا اغخپلو جزئیات اغخپلو جزئیاتو تر حقیقت چه دی لانده کیجی و داغتا چش ویل کیجی طالبان ذاتی ویل کیجی مثال لکه حیوان چه نسبت انسانو پرست واخی دا حیوان نسبت چه انسان او پرست واخی دا مثال دی حیوان خطی پیجنی اغا جسم نامی حساس متارک بالاراده تاویل کیلی دا دی نسبت و اغا انسانو پرست واخی تی با پوزرد نخو ار یو دا دی انسان او دا پرست سا حیوان دی سرد یو قید زائد ار یو حیوان دی سرد یو زائد قید تی با پوزرد دا خلاص لیکن اعتراض اشگر کری دی دا ذاتی پر تاریف پایی چې د ذاتي تعریف کې په دغه وکی چې داخل په ماهیت کې د هغه جزئیات او بیا یې تقسیم کوي جنس نوع فصل ته دا تقسیم وای نه شي کی ولی دا یو قسم د ذاتي چې نوع ده هغه داخل لاندې ترکت ته جزئیات نه دی هغه طالبانو تمام ماهیت ته جزئیات دي دغه تعریف کول بیا یې تقسیم کول و دې درو اقسام ته دا صحیح نه دی د دې د پاره یو جواب دی د شکړی دی چې دلته ذکر دی دخول مراد جنجی اغا عدم خروج دی دخول ذکر سوی دی عدم خروج مراد دی که سوا دا د دخول سخه اراده د عدم خروج دا خو مجاز دی مجاز خو نو یو قرینه غواړي نو موږ وایي قرینه یې لزوم دی طالبان ا مناسبت نه دی هغه لزوم دی ولی مرول د دې دخول سر عدم خروج لازم دی نو ملزم ذکر دی چې دخول دی اغه عدم خروج چې دی اغه جنج مراد دی طالبان دا یو او یا به څه وایو چې دا مرول د ذاتي د فار دوا تعریف دی یو تعریف یاد دی چې داخل پاکت کې به جزئیات بل تعریف یاد دی چې خارج د حقیقت د جزئیات نه نو دی دل تمرول دا یو تعریف کری دی اغا تقسیم چه بیا اقسام سلاسه و تقیی حالت بیا دا ذاتی پا اغا معنا مراد دی چه خارج دا کت دا جزیات و نی دا خلاص او یا با دشی وایو چه دل تمرول دا خیل پا کت که دا جزیات و نوع هم ده ولی نوع که اغا دا جزیات و پا کتی کلی که نده داخله نو پاکت جزئی که خود جزئیات و نوع ام داخله ده نو جمل ول دا نوع ده داغ تاریف سه ده ذاتی نوی زی طالبان دا خلاص سوال طالبانو ناچت کری دی ده انسان سر یو نکتا ده دانو نکچی تا شوار پیر دی دیش سوال یه کری دی وی کچاو ویل چه انسان او پرست جزئی ندی نو ولی جزئی چیزی کرسوی دی متبادر خدا د طالبان چې مرول د جزئی د جزئی سه هغه جزئی حقیقي طالبان مراد دلته نو وسط انسان او پرست دا جزئی حقیقي دی څنګه توا چې حیوان نسبت و هغه انسان و پرست دا حیوان د انسان د پرست په مایت کې داخل دی نو انسان خو جزئی نه دی د دې د پاره یو جواب نکته د شکړی چه دا اغا جزئیان دی فپویری اضافیان نسبت و حیوان یعنی دا که اغا حقیقی جزئی ندی اضافی خونو دی از مر مراد دادی چه مر لانی داخل لانی ترکت تا جزئیاتی وی که حقیقی وی جزئی که اضافی وی نو جزئی اضافی خونو دی طالبان او کتا داوی چه متبادر خود جزئی سا اغا حقیقی دی دا اضافی مرادی دا لینیسی حقیقی اجزا ذکر کلی دلتا ندی نو ومر دی جوابو چه دلتا تقدیر ور سرستا لکه حیوان چه نسبت یواخی افراد تا دا انسانو دا پرست افراد توری و سرپروت چه نسبت یواخی افراد تا دا انسانو دا پرست افراد انسانو دا پرست با دا حیوان بارده مرو نسبت چه ارتواخی اخ با اجزای حقیقی وی دریم جواب یې دش کړی دی دا بلې نکتې د جزئیات لاندې وایي سواء ان کانت جزئیات حقیقیه وي وقد مر تفسیر یې که جزئیات اضافیه وي وهو هغه اخص تحت العام يعني ده جزئيات سعامة معنى أمراض حقيقي جزئي إضافي جزئي فتوا دا خود جمع فما بيك دا حقيقت و دا مجاز وكرل ده جزئي سدواري معنى غاني أسي حقيقي جزئي خود جزئي حقيقي معنى إضافي جزئي خود جزئي إضافي معنى دا حقيقي ندر دواري أخشتل خود جمع فما بيك دا حقيقت أو دا مجاز دي لما مجد يطلب دشو دا دواری چې اخیست دي جمع د حقیقت د مجاز نه کړې عمومي مجاز یې کړې دي عمومي مجاز کتر اتوا چې هغه خو بیا یو درېم مرول معنا غواړي چې هغه جن مراد دا کیو اضافي دوار چې افراد وم د جزئي هغه درېم معنا دا د چې ما یتلکو علیه لفظ الجزئي ان ودا خو عامل حقیقي امر فرد سو اضافي امر فرد سو يا اغا عام معنا بجي جزئيات داد لنك نقطة شوي اي افراده داخل لاند تراكت دا جزئيات وي يعني دا افراد وي باروخو اغا جزئي حقيقي ام فرد دي اغا جزئي اضافي ام فرد دي دا يدريم معنا پيدا كري عموم مجاز كري دي با پوسر او كتش بيا داوائي دا جزئيات لفظ چدي دا جمع دا جزئي دا طالبان جزئي چه دي آغا خو مذكر دي دا مذكر جمع خو پا وو پا ننوي یا پا ييو پا ننوي پا فهيري نو دا ولی مرول دلتا پا دي علیبو پا تي جمع سوه ده دا جمع مونس ولی راغلی دا جزئي مذكر دي جمع مونس ولی دا سنگ سر لگیل نو بمر دا پا دشو چه دا غا جزئي خو دا غير زوی العقول صدی طالبانه ولو كمذكر دي وغير ذوي كل جمع بارد سي لك جمع مؤنث ويخد مؤنث سر تشبيه قد عدم كذا عقل لري يعني فاذا غير ذوي كل عقل نوي لك فمؤنث كذا عقل نقصان وي دا مناسبت سر است بارد غير ذوي العقل مذكر ام دي دش جمع كي لك اغد مؤنث جمع ففويري نو دا واي واي دا غري نو لکه حیوان چې نسبت یې و انسان ته واخلې او پرست یې واخلې نو که ته وایې په انماهیت د انسان هو حیوان یې ناطق دی والحیوان داخل دی پی په ده کې نو په یکونه سو حیوان ذاتي سو لهو د انسان دپاره و کذا فصل ای الناطق دا هم ذاتي د انسان دپاره دی دا خلاص نو اشه ورسره وایي طالبانو اشه ویني طالبانو دی دا اول اشه وهو الذي يدخل أهل أقول زوام ها هنا دلت إشكال تعويس سخ وهو غندادي كما سنقع عرف تعريف ذاتي وكي فداخل تا تاكيك تجزياتي ثم قسم ويشي جنس نوي فصل مع الصلاة دي أنهم دي قالوا وينوع تمام ما يد تجزيات وفعلا تفسير المسنق التفسير دا مسنق دا ذاتي ودا عرزي دا فارد ينبغي مناسب دا أن دا يدخلش داخل نو پارزیک ولی نقطه بیا د عارضی تعریف رسیدش کې چارجه هغه دی چې پر خلاف د تاغوی عباره نو ته داخل وی او که خارج وی هغه پر خلاف ته داخل دی ها یا که خارج وی که تمام ماهیت وی هغه پر خلاف ته چا دی د داخل دی مخبره به فارضی کې داخل ولی انه یستقو صادقیر علی پر دی نوی قولو دا خو چې به خلاف وی والجواب انه د دغه اعتراض وجهين دي اول اندابي چمرات تجي قوسر چو والذي يدخلو عدم خروج دي ده قبلية سده ذكر ده ملزم دي ارادة ده لازم ده ولي دخول مستلزم عدم خروج لر دي لكن هذا الجواب مناسب ده مقام سر تعريف ندي ولي ده مجاز دي مجاز محجور پا تعريفات كده لكن مرد ده سوال جواب ده كوالش چه مجاز فالت محجور وي پا تعريفات كده هيو قرنا مرنا نوي قرنا وي بيا كده لإستاجبان قرنا دل تستا دا تقسیم د ذاتي و د نوعي او جنس فصل تخپل قرینه پر دغه ده چې د دخول ساده می خروج مرادي کنه به پویلی ول ثانی دویم جواب دادی چې مراد په جزئیات سره هو جزئیات من هيس الجزئیات سواء کان حقيقي او کی ذاتي وي نو وهې نه دین په دغه وخت قال نو داخله ده تحت لاني تراکت تا اغه جزئي بما هي جزئي ولي حقيقت يا اغه زيد ولي حقيقت زيد مثلا حیوان ناطق ما هذا التشخص دی نو انسان خدا خل دی پی پاغی که دا غیری کن اول مراد دا قول سر دی وينه وعد تمام آيات الجزات هي غمايت كليه مرادي او فسر تفسير كلي بعض ما اقشنو بيا ذاتي په داخل دارجي په خارج على هذا بنا برداون ويكون سوه نو واو استصوا بينهما اطمامي كده وهو دا خلاف تا اغ استلاس بي دا خلاص فسي اشاور سرواي وهي عبارة وينيش يتعلمان دا فسيش وهي اغ عبارة تي دا معناه سدا اغ جزيات او جزيات تا حيوان هي انسان دي فرس دي بقر دي غنم دي ابل دي همار دي بغل دي وغيري حاج ولا يكون دي حيوان الا دي ذات لها دا دي دفار لا عرزين دي حيوان دي دفار ذات دي تعلمان عارضين لي فبس يا شاور سروايو ويقد يتوهم فلتوهم كيلي ده عبارت سخ ده مستنب أن ده شذاكت ده حيوان نسبت وإنسان وفرست إذا اجتمعا شدي سر جمس معا سر ده دي شأنه ليس كذالي ده غش نبي ده دي عبارت ده دي معلميجي شده حيوان ألت ذاكت دي چه إنسان وفرست ريو دايو كي لك شده أريو ده فار جلا جلا نبي ذاكي ويخطاو ويل لك حيوان نسبت انسان فرست واشه فيادمو دا فلاس ولي انا حيوان ذاتي دي انسان دا فار وحدو يواج وكذا دا فرست فار ام وحدو يواج والجواب اندابي چه مصنف انما جمع كري انسان سرد فرست ما سرد دي جمعيت غير مراد دي ففويري دا چه كري دي مطابقتا چه مطابقت راش دا لفظ سرد جزيات جزيات لفظ جمع وست ذكر مبارد وجزيات ذكر كله التي اغا جزيات شهي اغا جمع دفا معنا دفا ما فوق الواحد دا خلاص فتعمل كده ليس اشارة مرويل بالجواب دي اغا جواب دا دي شه مثال دل تذكر سوي فلقز دا حيوان دي طالبان دا مثال دا كلي ذكر سوي فلقز دا حيوان دي يعني شه دا كلي مثال يفا انسان ويلي وي دي ابي نسبت ويوشي تأخستلي فناتك يا ويلي وي بيا بي نسبت وي وشي تأخستلي ومثال يدلت في حيوان ويلي حيوان خطيطة معلوم دي اغا جنس دي او جنس خم قل في جواب كده ما هو فاسب ده شركت محزاوي تاغي دي كنبي اغا فاسب ده شركت او ده خصوصت ده دوارو بي يا اي جنس في جواب كده ما هو فاسب طالبانو ده شركت او ده خصوصت ده دوارو كده ليس يا الشركه دي محذفه جواب كي وزكمي ديوه چې نسبت انسان او فرست وسکه د کلی مثال ما په انسان ویلې وای بارب می ديوه چې بالنسبه الى الزيد شيو يعني فناتک ویلې وای بالنسبه الى الزيد شيو مش په حیوان می وای واجب امرول هغه نسبت انسان په اخر نو کلم ورول د هغه خصوصت په جواب کې حیوان واقع کیږي و اغه د شرکت په جواز کې دا غېدی کنه دي دا خلاص نو په شیمر ور اشاده طالبانو ته شیویني دی وی به خلاف یا دا پرچا پرتا د طالبان پر ارزي باندې پرتا ده رکم دی پر دیوال کلی باندې کی ویني طالبان دا رکم پر کلی باندې ویني کنه ویني دی وی اقول زواد قد عرفت تاوفي دي فما سببك انا بیان د دلالت او اقسام د لفظ انما هو و دا پار دا توقف دا معرفت دا کلیات علیه پر دا غمر ویل من بیان دا جدلت او پر اقسام در بس ولما فرغ چپاریوز دا بیان سخه دا اغدوارو چی دلالت و اقسام دا لفظ شرع شروعی وقت پا بیان که دا اقسام دا کلیات وعلم پوس چی ان الکلی والجزی انما هی دی سپت دا معنا دا پار اولانو بزاد دون دا لفظ ندی بخلاف افراد و ترکیب فا انهما اغدوار اولان بزاد سپت دا الفاظ دون ما معنا لي لكن متشبسوي دي بهما فجي مرول كليو او عرزي بالي فجي مرول چابالي فجي ذاتي و عرزي بالي اغماني ديا لكن متشبكي دي بهما فجي فراد تركيب معني طبعا ام تشمية دا مدلول وي فا اسم باني دا دال اسمية دا مدلول وكي دا دال فا اسم باني في با فوسوس وام داغ وس دا معني و ترم مفرد و مركب ويل كيادا ليس نو کومه پرادو مرکب خو د لفظ صفت دی د مدلول د پاره صفت جوړ کړي چې به پوسره دا خلاص و اما العارضی چې دی هو دا عارضی به خلاف هی په خلاف د ذات دی مثال لکه زاهد چې نسبت یې و هغه انسان ته واقع طالبان شګر څور سره وای وای به خلاف هی دی ای هو دا عارضی الله جواب لا يدخلوا في داخلني تحت لا انتراكات جزيات لكذلك نسبة إنسان فإن معناه الإنسان حيوان ناتك لا حيوان زاهق ندي فيكون زاهق خارج ده معناه الإنسان فقير لا ندي داخل فيه فجي معناه الإنسان فلا يكون نص زاهق ذات له ده إنسان ده فاهم بل عارزش تا خلاص فسي الشبع والسرواي وإعلم فوس مراد إنسان سر أفراد إنسان دا ما ألتم دا تخدير وكي شمال حيوان نسبة الإنسان تواحد أما الأفراد إنسان واحد بارا با سوال دقل أفراد إنسان شاوي بارا تزيد وعمر بكر وغيرهم سر لأنهم دي جزئيات تزاهك ففوير لا أغا مفهم دي إنسان ندي مراد نفسه كخبلة أغا أفراد مراد طالبان ولنعم دير صدي ما وخيل سيوسي شافراد زائق زيد وعمر بكر وخالد وإذا سئل عنهم كان دي جواب يبارة إنسان في بفوسر لك مر والأغا زائق شنسبة إنسان كوا دا عرجس دا خلاص والذات جبع إما مقول وش دا ذات تقسم در فكري طالبان وجنس آغا نوعي أو فصل تا دا شا تقسم كوي دا ذات تقسم كوي نوال ذاتي اغا كلي ذاتي در يادوام ولي خود كلي قسم دي طالبانو تي اعتراض پروكي فرماتين باني دا ولي دا اسم ظاهر ذكر كي دا قانون دي يو شي چيوار ذكر شدو مفلا سري زمير ورتراجي كي ذاتي خمخ كي ذكر سو چدا واسم تقسم دا كلي وذاتي وعرضي توكي واس بير زمير ورتراجي كوي شو هو امام قولن في جواب معبور ده اسم ظاهر ولی ذکر کردی دی طالبان تی با پوسرد مر با ده ده جواب دستیو چه علت خود ده ذاتی تبصیر پا اغا داخل پا ماهیت کسوی دی او ده ذاتی چه دغش تاریفو که چه داخل پا ماهیت اغا بیا نوی شلکیج طالبانو و چا تا و دیمر ول جنس نوعی او و پسل تا دا بیا نوی شلکیج ولی نوع خبار پا اغا معنا ذاتی نده بلا تحویلاتو دا غیری کنه دی نو دلتا چه اسم ظاهر ذکر که اشاره و جیت وکر چه ذاتی پا آغا معنا ندی ذاتی پا داغا معنا بانی دی چه آغا مرو الخارج دا ماهیت سخنی پا فویر چه خارج نوی بارا داخل وی که تمام ماهیت کمی زمیر ذکر کرده وی بارا با آغا ذاتی پا راجسته وی چه آغا داخل دی او پا آغا معنا نتکسیمیز نو چه اسم ظاهر ذکر که و دا مطلب چې دلته دا مقسم کلی مقسم ذاتی په معنا د دې دی چې خارج د ماهیت نه وي دا خلاص او کتی اعتراض را باندې کوي چې زموږ ویل موږ دا قانون دی یو شی چې نکره ذکر شي درته معاد معرفت ثانی عین اول یا یو شی مرول معرفت ذکر شي بیا معاد معرفت ثانی عین اول مخکې چې ذاتی ذکر شوی دی و یا به نکره ذکر سوی یا به معرفه ذکر سوی اوس خو معاد معرفه سو نو خدا ثانی عین آغا اول دی نو خو بیرته آغا مطلب سو چه ذاتی هلته په کومه معنا وو په هغه معنا تقسیم دی نو که اسم ظاهر ذکر کی خو هم یې فایده نه وکړه طالبانو موږ به جواب دسو چې دغه معرفه یا نکره چې معاده معرفه سو ثانی چې دوی عین اول بولي دا موږ ول اکثریت کلیه نه ده دلته عین اول نه دی او که ته بیا داسې راته وایه چې یاره ضمیر دې راجع کړی وی امر ول دا عبارت شي کېدی ولې خو صنعة الاستخدام به مې کړی وی صنعة الاستخدام خو دې ته ویل کېږي چې لپه ذکر چې یوه معنا جیني مراده او چې موږ ول ضمیر ورته راجع کې بله معنا جیني مراده هلته چې ذاتي ذکر سوی دی هغه دې په معنا باندې د چای طالبانو فی به پوه سره السلام علیکم شنو موږ ول دا دي بنا پر صنعة الاستخدام طالبان صنعة الاستخدام خدا دي چې ول په ذکر یو معنا جن مراد چې معنا ورته راځي طالبان او بارک د زمیر ورته راځي بل معنا جن مراد نو خدا غش دي وی طالبان دا ذاتی چاله په ذکر سوی دي په معنا د داخل دي دلته چې زمیر ورته راځي هغه دي په دغه معنا باندې شي چې موږ ول هغه خارج د ماهیت نه ني مر به جواب د شوار په طالبان چې دا غه مرول دا چی شي راځي چا ته کوم ځه راځي غاصنا وزمان خبري قلت ما تطاق الشروع تحيب فرصلا نعمل ولد سنة الاستخدام خلاف الأصل دي ذكر سنة الاستخدام نبي كري مر والاسم ظاهر ذكر كري او كتدع سوال رابعني كي كسنة الاستخدام خلاف الأصل دي زايد الزمير بي تا اسم ظاهر ذكر كي دام خلاف الأصل دي نو فرق چشبي مر بدأي هوايو داواز دا اغا اسم ظاهر پر زايد الزمير طالبانو دا شائع دي ترجيه سنة الاستخدام كي خير نو اسم ظاهر ذكر كي والذاتين اغا كلي ذاتي اما يابا ما قلوي مر والتجواب كي دما هو دما هو پا جواب كي بما قلوي فاسب دا شرکت کی محضه خاص با دا شرکت پا جواب کیوی لکه حیوان چی نسبت انسانو پرست یا واخی نکتا دا پرست لانی فا انهو شان دا دی ازا سوئل چی سوالو چی عنهما دا دوی دوارو سا فما هما یقال ویلکیجی پا جواب کی حیوان ویلکیجی فا فویر نو هو دا غنو باره جنس دی تالیبان فا چیری دا ذاتی ما قل پا جواب کی دا ما هو فاسب دا شرکت کی محضه دغه نو بار چشتي طالبان دي ته مر ویل مر جنس ویل کی لا انت نکتور سروای وای کما قل په جواب کی د ما هو یعنی په جواب کی د اغه سوال سوال په ما هو باندې سوی دی ما هو په خپل سوال نه دی طالبان ما هو اعلی د سوال ده په پویری دغه مر ویل ما هو د اغه مطالب څخه دی مطالب جمع د مطلب د طالبان مطلب اغا آلیت د طلب ویل کیږي ما هو ندی دا د مطالب سبی مطالب د مطلب جمع ده مطلب اغا آلیت د طلب ویل کیږي دا مرول د سلم عبارت امهات المطالب اربع دا مرول اصل د دې مطالب بیا اغا طالبانو څلور شي یعنی اغا ما دی نو امر والحل دی ایون دی او لیم دی دا غصلور امهات المطالب دی طالبان ما دی لکه فما هو او حل دی ایون دی طالبانو لیم دی دا اریو دا جلا جلا طلب دا فار دی لیم دا فار دا طلب دا دلیل وی طالبانو اجمالی دا نقشه پزین کراولی دا لیم ندی دا فار دا طلب دا دلیل وی لکه زوام عالم حادثن ترا تواليما دي معنا دا دي طلب د دليل كه پر دا حدوث باني دا دي انسان دليل رات حدوث باني دا عالم دليل رات وا او حل بیا چه دي طالبان حل آغا باندی مرول طلب کیجی دا آغا وجود دا شی دا غدی طلب کیجی دا تشتیک پر وجود دا شی حل دا پار دا چشتی دا آغا طلب دا تشتیک پر وجود دا شی کدا دغه د فار حل راغی خلی به شت ورته وای او که حل د دې د فار وچ طلب مر ول د اغه تشتیک پر وجود د شی پر یو صفات باندې دا بیا حل مرکب دی طالبانو حل زید موجودن دا حل به شت دی حل زید عالم نو علم خو بیوار وجود دی بیا به علم نو بیا چی شو طالبانو دا اغه مر ول مر مرکب حل شو خو خیر حل د پاره د طلب د تشتیک دی که تشتیک پر وجود د شو هلی به شت دی که پر اغه وجود د شی پر یو صفت وو دا هلی مرکب دی طالبانو فی به فوسره او پاته سمر ول ایون چ دی اغه د پاره د طلب د اغه ممیز دی د یو ممیز طلب په ایون باندې کیږي او ما چ دی اغه د پاره د طلب د تصور دی دی ما طلب د تصور دی په ایون باندې چې دی هغه هغه طلب د ممیز کیږي لیکن په دی ما طالبان طلب د متعدد کیږي که د واحد کیږي په جواب کې څوک واقع کیږي طالبان هغه د دی ما باندې طلب د متعدد هم کېدلی شي د واحد هم کېدلی شي که د شو چې مر ویل مر نو د متعدد مر طلب په څه ویو په جواب کې به بار هغه ماهیت مشترکه وایي که د واحد طلب په سوی وو په جواب کې به بار هغه ماهیت مختصه بیا وایي دا غي دی کنه دی او ایون لفظ چې دی ایون بیا طالبان مول الاقسام په کې کله ایون مطلق ذکر شي كلا أيون مقيد فقيد في ذاته كلا أيون مقيد فقيد في عرضه أو كلا دا أيون إضافة وشي ويو خاص جنس تا نقصلور خبر سولي دا فائد خاور واخ فدا أيون إضافة ويو خاص جنس تا وصف الإنسان أيو حيوان الإنسان أيو جسم نامن الإنسان أيو جسم مطلق الإنسان أيو جوهر ني كيو خاص جنس تا إضافة وصولة بارا پا دا پا جواب كي دا آغا جنس فصل واقع كيجي يا وو دا آغا جنس فصل واقع كيجي كدا آغا جنس قريبو كبعيد جنس تا إضافة وصول ستا فصل دا جنس بعيد فصل يا پا جواب كي وايا كدا قريب دا كي بعيد تا نسبت وصول دا بعيد جنس يا پا جواب فصل يا پا جواب كي وايا أو كمرول دا قريب دا أبعد تيمرو تشوس إضافة أبعد فصل واي كبعيد واي كقريب واي أبعد الأبعد تي إضافة وصفة باري أغا أبعد الأبعد فصل جواب بولي بعيد بولي أبعد بولي بعيد بولي كقريب بولي خير سوال قرينة پر جواب ده كم جنس تي إضافة وصفة داغ جنس فصل پا جواب كورتوها وكما تحت نور فصل واغا أم ويليسي او كأيون مطلق ذكر سوى لك الانسان اي شيء هو بيا مطلق مميز جواب فصل وي كخاص وي فصل بعيد وي قريب وي ابعد وي كابد الابد خاصة النوع هذا خاصة الجنس دي مطلق مميز وي كي او كأيون مقيد سوى ففي ذاته بالي بيا مطلق فصل يا فجواب كي مقيد فقی عارضی سو مطلق خواست بیا پا جواب کیدی فی با پوسرت خیر دا غمور المطالب خصوص وصفو پیجندل چما دی حل دی او ایون دی لیم دی طالبان نو دا پا جواب کی دا ما هو ما والما هو آلا دا سوال دا ولی دا غصلور دا آغا مطالب سخجی طالبان مطالب دا مطلب جمع دا مطلب آغا علیت دا طلب فدوی علا دا سوال دوی دا سوال عالی دی سوالو نمیدی زکر نکتی سوالو سرکششوی لورا نکتا وای وای پی پا دی ماهو کی اترازی دا پسلو دا خاشیس ولی دادوارا لانو دادوارا یو قالانی ویلکیج پا جواب که دا ایو شیء هو ویلکیج طالبان دا خلاص نو امر ویمر نو والذاتی امام قول بی جواب آوا بیاسه بل شرکت المحزتی بل شرکت المحزتیم که نکتا وای اي فديك اعتراض ده نويس ولأنه ده نوي قال ويكي فجواب كده ما هو فاصب ده شركت او ده خصوصات جميعا ده دوارو كما سيعت ده بده فراس ففويري مثال لك حيوان كنسبت انسان او فرس تواسي وهو ده غب عرمر والجنس دي اولا شور سرواي طالبان ده اولا هشت سويني نومر والاغ اولا هشفر كم زيباني ده فإن الحيوان تمام ذاتي مشترك دي بينهما فما بينك الإنسان ده فرس ولا يختص بأحد ما فيه برنبي خاص وهو جواب لهما ده دوار ده فار لا لأحد ما ده وده فار نبي فالحيوان جواب ده دي قوة ده فار المر شما الإنسان والفرس شدي جواب ففير والفرس وده غد ده دي قوة ده ما الإنسان والفرس ده فار لا نبي لقولنا ده دي قوة المر ده فار شما الإنسان ولإن ده غد لأن السائل فأول فما هما لا يسأل سؤال نكوي ده تمام حقیقت صد انسان چې مختص دی په دې بل هغه حقیقت چې مشترک سره ده فرص هغه غواړي طالبان دا خلاص په سیاست شوای لانك ته اذا سالت سوال د انسان ده فرص فما هما کان دی جواب حیوان دی او اذا افرتهما چې دی جلا کې په سوال لم یسنسی کی ان یکون سجد حیوان جواب ولی حیوان لیس ندی تمام حقیقت احدی ما دی بل تمام مشترك دي بينهما فما بينك طالبان واغر مشترك مر دغدي اغا دغدي مر والاغ مشترك حقيقت يدي مختص حقيقت يدي دا خلاص حتي و عبارت تراس ويرسم رسم سوي دي مر وند دغ جنس باندارکم شو هو دا جنس کل دي ها مقول عمل کی دي پر کثیرین وبانی مراد پر کثیرین سره طالبان فدغ فن ما فوق الواحد مرادی سواء كان بارم السناوي او كغير ذلك دواوي كدريوي كرسوي داش كثيرين چې چې مختلفین وي بالحقائق پاکت په جواب کې د ماهوه دی حمل کېږي سی به پوه سره دا خلاص حشه ورسره وای وای ویرسم اخ فان قیل که چا اعتراض وکړي ستعرف د جنس وفامیدي د دې قرس من قوله السابق بقول سابق چې ولول ذاتي امام قول في جواب ما هو نور نو امر الفلي مکرر ولي مکرر کی تعریف قلنا امر التوايو اول نسبت ذکتو ثانی نسبت وغبیت بی دا خبر اخلاص وفسیع الشوائی ویقولو کلیل اه کلی چی دی جنس بی شامل کلیات لرد بی اثریها والبواقف سل فإن قیلک چا اعتراض هذا التعریف غیر معنی دی ولی جنس ایزا مقل دی پر کسیرین بانی طالبان دا شپری دی دا دا نوعی سر دا دا شدل تنه دا پنزم یا شیط راس دا پر نوعی بانی پرتا دا رو سر تو علا تنه بیا وی قولو علا الكسیرین اه دی مقل جنس دی او قولو دا کوش علا الكسیرین فصل دی یخرجو زی بی پا دا غر جزیات ولی انا دا جزیات لا تحمل نامل کیج پر کسیرین بانی فا ان قیل کچا اعتراضو که جزی خو نامل کیج اصلا نه پر کسیرین نه پر واحد ولی جزی خو عین دی والمحمول خو يكون وصف طالبان نوعين خو نه حمل کیږي ذات قلنا من روايه يحمل عمل کیږي چې نظر و ظاهر ته د صورت وکي کمال شو قالو کیږي و اي هاذا زيدن زيدن پر هاذا حمل فان زيدن حمل کیږي پر مشار له به هاذا باندې و ان كان قسم دغه حمل په سب د حقت راجي دي و حمل ته د کلی اني دشتي هاذا مسما به زيدن دا مسما په زيد باندې دي طالبان تي به پوسره دا خلاص په تدبر کې کېدلی شي طالبانو اشاره و بل دلیل تی پر دې چې موږ وایو موږ دا جزئي ولې نه حمل کیږي یو دلیل خو هغه و جزئي ذاتي هغه محمول چې وي طالبانو هغه وسط دومه خبره دا ده جزئي پر چا حمل کوي په خپل ځاني حمل کوي کې پر غیر باندې حمل کوي نو حمل خدا وایي اتحاد المتغیرین ذهنن فی الخارج یعنی په خارج کې به اتحاد وي او په ذهن کې به څه وي تغایر وي نو دا غمر جزئی خو د خپل ځان سره عینیت دی تغایر نسته د غیر سره د غیریت دی اتحاد نسته نو خدا حمل تعریف نه پرستاج کیږي فی به په صورت دا خلاص په پسې اشور سره وای وای مختلفین دا فصل دی خرج ویز دی په دا غنوا لانه دا نه حمل کیږي پر کثیرین متفقین بالعدد باندې چې په عدد کې مختلف دون نه پایفت او قول دا کوچ په جواب ما هو فصل اخر دی يخرجوا ذي فداغه فصل كلها ولي لان هذا فصل لا تحمل نام الكيل فجواب كذا ما هو بل فجواب كذا اي شيء هو في ذاته داديو واذا يخرجوا ذي فداغه خاصه لان هذا خاصه تحمل نام الكيل فجواب لا اي شيء هو في عرضه لا فجواب كذا ما هو واذا يخرجوا ذي فداغه قيل عرض عام لانه دار عام لا يحمل نام الكيل فجواب شيء ان ذي شده دا مذكورات عجب اش خبره وقت اجيست سوال په جواب کیږي هر جامم د دغه مذکورات په جواب کې لري چې ما هو دی اي شي ان هو په ذات دی او اي شي ان هو په عارض دی طالبان د دغه په جواب کې نکی پر بل حقائق باندې طالبان یو رقم پروت یو بل رقم هم دی تمامي نشي خیر ته زړه بل حقائق دراوي چې هغه بیا چی کوي وو څه دی زه خیر هغه بل دی او دغه د مون تسراوي زاده بل حقائق ته په دغه سپې کړی قولو بل حقائق ده في فديك اعتراض ده نويس ده فصل قريبس ده خاصة النويس ده دروسوس ولأن ده دريس لا تكون كذلك ده غشنلي وصل الشجر وي أو لا إخراج ده فصل وده خاصي وبقيد آخر لك أغش برمي أشي تبيان في نو بقيد آخر يقر ده ويسته هاني تبي جواب ما هو دي سفاغه وزيدا في شدي لألا يلزم اش لازم نسي انتشار فإخراج في ده فصل وده خواص شوا خاصه و یو فصل یو دی باسی بل خاصه و بل فصل دی بل دی باسی چه انتشار عرص ولی فصل بعید و کذا خاصه الجنس لا یخرجان نوز و دی کول چه مختلفین بالحقایق کما لا یخفا دا خبر خفین را پا پویر نو پا کار دادی چه گرد فا یو قید بانی وزی علت با در میزان بوم طرف که در طویل و چه پا آخری قید باسی دا خو اخراج دا مخرج دی نو مرو لیا دا اخراج دا خارج دی اخراج ده مخرج که ناروا دی اخراج ده خارج خونو نده امرو ناروا تی با پوس رو دا خلاص نو امر ویلم تی جواب ما هو دا طول وستر را پرکی او اما یا با مقل بی پا جواب که ده ما هو فاسب ده شرکت او ده خصوصت معن ده شرکت و ده خصوصت ده دوارو پا جواب که بی معن سمعنا نكتوي اي جميعا هذا دغ هو جواب السؤال مقدر دي چې معن ترجمه می په جميعا درته وکړ وهو هغه سوال اندادي چې معيت فما بين كل الشركات او خصوصات غير متساوار دي شركات او خصوصات دوار نسره زي كدلي ده دي تصوير در سره نسره كدلي لیکن طالبان ما در طول ما دا په میر کې بیا راځي وای کېدلې تصویرې ولی موږ ولې ور اوسو سګر اتوه ول الزید ما هو په پویر پرواز را اتوه ول العمر وال بکر ما هما ما د دوارو په جواب کې اوسو توې چې انسان دا یا معن یعنی تصویرې کېدلې شي خیر خود معن معنا په جميعا مراغجت مثال لکه انسان موږ ول چې نسبته زید و عمر بكر وغيرهم تواسي غيرهما وما وايس وهو دغ نوع ده وجيت طالبان بار نوع وايس دا خلاص لان نكتور سرواي وهي سواء ذكر ذكرتي في الشركات باني ان نكتويني كما لك شو قالوا الكي زيد عمر ما هما يقالوا الكي بجواب انسان لانه دا انسان تمام ما يتي مشترك بي بينه ما بامك زيد عمر او يقالوا يا ويس بخصوصات باني بين يقال شوز زيد ما هو ويقال ويس وي انسان وكذا نغرك اذا قيل ويس امر ما هو ام ويلكيش انسان ولي انا انسان تمام ماهيتي مختصبي بكل منهما ولي خد ادواره ماهيت هيواني ناتك في دي ودا ام هيواني ناتك ام مختصص ام مشتركات طالبان دا خلاص يو شني نكتة طالبان دلتا شي اما مقول في جواب ما هو دا نكتة ش الفاظ وهذا دا عجلدي بجي قول دا فارج بأسب الشركة المحزة وإذا دغ معادل لي تا نكتة طالبان ويني دغ نكتة كبه يا يوسى تغير بازي راولي زا تغير لفكش راولم طالبانو زايا دا زايا ندي ربل زايا ازدام بارد آغا نكتة سيرة دشوا وإما مقول في جواب ما هو بحسب الشركة دا فردغ بحسب الشركة باني فرطادة فردغ مقول باني ندي نوباره هذا دغه بیاسه بل شرکت عادل دی د دې قول د فاره چې بیاسه بل شرکت المحزه نو دلته خو بیاسه بل شرکت او خصوصیت دا باره مر ول عادل دی هغه د بیاسه بل شرکت د فاره نو په فاره د بیاسه بل شرکت دلته په صف د شرکت او د خصوصیت د دواړو دا باره دغه مقابل سو کنه سو نو کته پر هغه ځای کې د جوړه پوری مور نور نه وای ويرسموا رسم سوي دجانوي بأندارك شو هو دانوا كليد ففويري مقول حمل كيج فالتشيرين باي تاشي كشيرين شاغ مختلفين فعادت كي ففويري دون فاككت كي نيوي او دا حمل كيج فجواب كي دما هو دما هو فجواب كي حمل كيج لان نكتدى وي كلي دا مستدرك دي كما مر مر يوركم على تمر تريسوي فاغي كي دا خبر كي شو مستدرك دي لان دا بالعادت دا نكتدى وي فديك اعتراض لجنس وجع ان في فج جنس اختلاف دا اغا حقيقت في طالبان نومر ولو عدغ سويل كي حمل بركشيرين مختلفين بالعدد دون الحقيقت بجواب كي دما هو وس پر دغ تعريف دا نوعي دا معنية دا غيار ندي دا جنس تعريف هم پر صادقي ولي جنس كحمل بركشيرين مختلفين بالحقيقت بركشيرين متفقين بالحقيقت نو ندي فراغا هم دي وس اغا شرع هو استمر بريشور هغه دا دغه نوعي پر تعریف ته طالبان ستي په یاد واغا شچم بريشور دا خلاص نو دای وای وای هغه پر کوم ځای باندې نو دا دی موږ کلیو دې کلی جنس شامل کلیات لري بیا سریا ول باقی فصل دا فراغه مرو نوعي پر تعریف ان قیل ک چا اعتراض حاصل تعریف دغه تعریف ته نوعي غیر معنی دی ولی لان الجنس ايضا مقل دی پر کثیرین مختلفین بالعدد باندې ولي حيوان مرول ثابت في زمن كده انسان دا مقول دي في جواب دا غسوال چه فماهوز دا زيد و دا عمر و دا بكر ففويري او هم دا زيد و عمر و بكر مختلفين بالعدد دون الاككت نقول دا غا حيوان حمل كي قلنا موس في جواب كوايو چه مراد في قول سر في جواب مدرد مراد بالقول في جواب ما هو يعني چه ويل كي في جواب كده ما هو اغا قول بالاستقلال مراد دي او وقول حمل يا ويل كيدل ده حيوان په جواب کې د زید د عمر دا بل تبعیه دی طالبان هغه بل ذات نه دی تی به پوسره دا خلاص طالبانو بس چې هغه رکم کې لږ بیان غواړي نه دی دا کلی رکم هغه ورسره